taky už můžu dávat. No jo. No jo. A střelice si protančí v kola až do rána, kdyby sám rohatý šám zagalána. Se domluvit. Jo, to na svatého Matouši. Budeme jenom tancovat.